twoja próba kradzieży. Co pan? Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 listopada, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niemcy wycofują ze wschodniej Polski systemy Patriot, zakończą misję pojutrze. Umowa między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Nową Lewicą prawie gotowa, ma być podpisana w piątek. Ogrzewalnia na kółkach na ulicach Wrocławia, wyruszył specjalny autobus dla osób bezdomnych i potrzebujących. Niemieckie systemy obrony powietrznej Patriot zakończą pojutrze swoją misję w Polsce. Zostały one rozmieszczone w styczniu w pobliżu Zamościa, aby chronić przestrzeń powietrzną na wschodniej granicy NATO. Szef niemieckiego MON, Boris Pistorius, zaznaczył, że wysoko ceni sobie współpracę z Warszawą. Byłem bardzo zadowolony z przyjaznego i wdzięcznego przyjęcia naszych żołnierzy przez mieszkańców Zamościa i naszych polskich kolegów. Czytamy w oświadczeniu ministra obrony. Polityk przypomniał, że niemieckie systemy Patriot chroniły infrastrukturę krytyczną w Polsce przez około 9 miesięcy. Polska i Niemcy ramię w ramię w obronie wschodniej flanki NATO. To niezwykle ważny znak solidarności w sojuszu i przyjaźni między naszymi narodami. Dodał Boris Pistorius. 3 miesiące temu szef resortu obrony poinformował, że rozmieszczenie Patriotów w Polsce nie jest planowane dłużej niż do końca bieżącego roku. Początkowo planowano, że wyrzutnie pozostaną w naszym kraju przez pół roku. Misję Bundeswehry zakończy uroczysty apel. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wyczerpaliśmy już około 96% środków, które otrzymaliśmy od Kongresu na pomoc Ukrainie, oświadczył Biały Dom. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że pokazuje to konieczność uchwalenia przez Kongres kolejnej transzy funduszy. Dodał, że niektóre z kategorii, jak bezpośrednie wsparcie finansowe dla ukraińskiego budżetu, zostały całkowicie wyczerpane, zaś z budżetu na pomoc wojskową pozostało mniej niż 10%. Jeszcze w październiku Biały Dom zwrócił się do Kongresu o przydzielenie ponad 60 miliardów dodatkowych dolarów dodatkowych funduszy w związku z wsparciem Ukrainy. Los pakietu jest jednak niepewny w obliczu sporu między izbami Kongresu oraz między obiema partiami w Senacie. Piątek to prawdopodobny termin podpisania umowy koalicyjnej, mówi poseł Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dodał, że dokument podpiszą liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. W piątek prawdopodobnie umowa będzie podpisana, wszystko jest na dobrej drodze. No powiedziałbym tak, trzeba wyedytować, sprawdzić, czy nie ma tam błędów, poprawić ewentualne przecinki. W kwestiach szczegółowych będziecie państwo informowani, bo ta umowa będzie również do państwa dyspozycji. Wynegocjowaną i podpisaną umowę mają zatwierdzić ciała statutowe partii wchodzących w skład przyszłej koalicji rządowej, dodaje poseł Nowej Lewicy Przemysław Koperski. Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło już uchwałę o jakby zatwierdzeniu tej koalicji. Nowa Lewica ma swoją Radę Krajową w niedzielę, też podejmiemy tą uchwałę. W piątek zostanie parafowana ta ostateczna wersja umowy koalicyjnej. Jesteśmy jakby gotowi do tego, żeby przejąć odpowiedzialność za Polskę. Dziś zakończyły się konsultacje marszałka seniora Sejmu z klubami parlamentarnymi. Dotyczyły spraw organizacyjnych przed pierwszym posiedzeniem Izby 10 kadencji. Dyskutowano m.in. nad rozkładem miejsc na sali plenarnej i przydziałem pomieszczeń sejmowych. Unia Europejska stara się zorganizować blisko wschodnią konferencję pokojową. Zapowiedział to podczas debaty w Europarlamencie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wraz z innymi krajami przejmiemy wiodącą rolę w jak najszybszym zorganizowaniu konferencji pokojowej, inspirując się wcześniejszymi inicjatywami. Trwały pokój w regionie będzie wymagał pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami oraz między Izraelem a jego wszystkimi sąsiadami. Charles Michel, występując w Europarlamencie, skomentował sytuację w Strefie Gazy i zaapelował o pomoc dla pilnie potrzebujących cywilów. Wezwał do przerw w walkach i zorganizowania korytarzy humanitarnych. Specjalny autobus MPK dla osób w kryzysie bezdomności i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ponownie wyruszył na ulicę Wrocławia. W streetbusie, nazywanym ogrzewalnią na kółkach, można zjeść ciepły posiłek i uzyskać pomoc medyczną oraz wsparcie. Autobus będzie jeździł codziennie wieczorem, wyjaśnia rzeczniczka prasowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Anna Bytońska. Autobus wyrusza w trasę codziennie o godzinie 20. Zaczyna trasę postojem przy ulicy Sieradzkiej, następnie jedzie przez Aleję Halera, FAT, ulicę Bzową, plac Orląt Lwowski, Galerię Dominikańską, plac Grunwaldzki, przystanek przy Katedrze, przy ulicy Kościuszki, Suchej i dociera na koniec blisko północy do ogrzewalni na rogu ulicy Zaporowskiej i Gajowickiej. Strydus będzie jeździł do marca. Jeśli temperatura spadnie poniżej 10 stopni, na ulicę Wrocławia wyjedzie także tramwaj ogrzewalnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Robert Grzędowski. Remis Napoli z Unionem Berlin, wygrana Realu Sociedad z Benficą Lizbona. To wyniki dwóch pierwszych środowych spotkań piłkarskiej Ligi Mistrzów. Napoli z Piotrem Zielińskim w składzie zremisowało z Unionem 1-1. Real Sociedad ograł w San Sebastian Benfica 3-1. Drużyna z kraju Basków dzięki tej wygranej objęła prowadzenie w grupie D Champions League, ale nie ma jeszcze pewnego awansu do fazy pucharowej. Ten awans będzie pewny, jeśli Inter Mediolan wygra dziś w ramach tej grupy z Salzburgiem. Wtedy zapewni 1/8 finału sobie i Realowi Sociedad. Wyjście z grupy mogą sobie dziś także zagwarantować piłkarze Bayernu Monachium i Realu Madryt. Bayern gra z Galatasaray, Real ze Sportingiem Braga. 6 wieczornych spotkań Ligi Mistrzów rozpoczęło się kilka minut temu. Trwają za to dwa ostatnie mecze 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Mowa o rywalizacji rzeszowskiej Resowi z Jagiellonią Białystok oraz Wisły Puławy z Widzewem Łódź. W Rzeszowie do przerwy prowadzi Jagiellonia 1-0, w Puławach jest 5. minuta i bezbramkowy remis. We wcześniejszych spotkaniach Stal Mielec wygrała dziś z Garbarnią Kraków 4-2, a Arka Gdynia ograła Polonię Bytom 3-1. Zwycięzcy zapewnili sobie rzecz jasna grę w 1/8 finału Pucharu Polski. W siatkarskiej plus lidze w meczu kończącym 4. kolejkę Jastrzębski Węgiel pokonał przed własną publicznością Asseco Resowie 3-1. Jastrzębski pozostaje niepokonany w trwającym sezonie. Jest jedną z trzech takich drużyn obok Trefla Gdańsk i Projektu Warszawa. W tabeli decyduje bilans setów i małych punktów, a kolejność na pierwszych trzech pozycjach po czterech kolejkach to dokładnie Trefl, Jastrzębski Węgiel i Projekt Warszawa. I jeszcze tenis w serwisie. Jan Zieliński awansował do półfinału debla tenisowego turnieju ATP w Metz. Polak i Monakijczyk Hugo Nys ćwierćfinału rozgrywać nie musieli, awansowali po walkowerze Włocha Fabio Foginiego i Francuza Pierre'a Hughes'a Herberta. O wejście do finału Zieliński i Nys zagrają także z Francuzami Sadio Dumbią i Fabienem Rebulem. Jutro na termometrach od 8 do 13 stopni, na południu i w centrum sporo słońca i pogodnego nieba. Chmurzyć może się na północy. Słaby deszcz popada na Pomorzu i Kujawach. Zapraszamy do reklamy. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Beautiful. aż nam się zrobiło magicznie. Przepiękna kompozycja Minnie Riperton, którą artystka napisała wraz z mężem z myślą o swojej małej córeczce Mai. Dzisiaj mija 76 lat od dnia, w którym na świat przyszła ta wyjątkowa wokalistka o naprawdę niepowtarzalnym, bardzo kojącym głosie. Tak nostalgicznie zaczynamy, trochę w kontraście do tego mocnego uderzenia grupy Led Zeppelin z pierwszej godziny naszego spotkania. I to absolutnie nie znaczy ponownie, że tak już zostanie. Będziemy mieszać gatunki, żeby nie było zbytniej monotonii. To jest audycja W tonacji trójki, którą realizuje dziś Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Zaczęliśmy utworem z 75 roku. To teraz dla obiecanego kontrastu coś zupełnie nowego, chociaż nadal będzie to muzyka właściwie sprzyjająca wyciszeniu. Marcin Januszkiewicz i jego Wycieczka w czasie w utworze Wtedy. Może się wtedy miało mało, nie pozłacało złota złotem, ale jak wtedy się kochało, to się kochało też potem. Wyprawy aż na antypody, szklarskie poręby, gdańskie wrzeszcze i zupy nic, najsłodsza słodycz, wiara w ludzi i jeszcze. I jeszcze. I jeszcze. Złości, radości, szczęścia i biedy, znaki na niebie, ślady na ziemi. Złości, radości, szczęścia i biedy, znaki na niebie, ślady na ziemi. Działo się pół świata z dachu, zimy zimniejsze, lata goręcze. Jak się chciało dziki zachód, siadało się na półpiętrze. Miało się w domu flakon z różą i co innego się wtedy śniło. Mieszkania były mniejsze dużo, ale się wszystko mieściło. Złości, radości, szczęścia i biedy, znaki na niebie, ślady na ziemi. Złości, radości, szczęścia i biedy, znaki na niebie, ślady na ziemi. Trzeba mieć w życiu jakieś wtedy, do oglądania się za siebie. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Znowu wkroczyliśmy w strefę coverów i od razu zapowiadam, że zostaniemy w niej nieco dłużej. Don't Fear the Reaper. W 1976 roku ten utwór wykonywała grupa Blue Oyster Cult, a my słuchaliśmy wersji Marni Stern i Freda Armisena. Według mnie wersji bardzo udanej, chociaż specyficznej. To jest jeden z wielu coverów, które trafiły na kompilację Joyful Noise Halloween Party. Ja wiem, że już jest po Halloween, ale w przypadku takich ponadczasowych utworów chyba nie ma to większego znaczenia. No to, drodzy Państwo, będziemy dalej prowokować. Często się słyszy, że są klasyki, których nie powinno się ruszać. A jak jest w przypadku tego utworu, niech ocenią Państwo sami. We'll be right back. mogę się nazwać fanką tego wykonania. Raczej nie, ale nie zmienia to faktu, że całkiem podoba mi się ta aranżacja i cieszę się, że takie znakomite utwory dostają drugie życie. Zaopiekuj się mną. Oryginał należy oczywiście do grupy Rezerwat, a wersja, której słuchaliśmy przed chwilą, należy do duetu Karaś-Rogucki. I jest to przy okazji pierwsza zapowiedź ich trzeciej i ostatniej płyty Atlas Iskier. Kiedy premiera? Wieść niesie, że na początku przyszłego roku. I ja przyznam, że jestem naprawdę całkiem ciekawa, co ta płyta nam przyniesie. No dobrze, to ja pozwolę sobie na jeszcze jeden cover, lub ładniej mówiąc rewersję albo reinterpretację, wyśpiewaną swoją drogą przez dzisiejszego solenizanta, Ralfa Kamińskiego, który obchodzi urodziny. Wieje piaskiem od strony wojny, czyli Kora zaśpiewana na nowo. Piaskiem od strony wojny. David Holmes, Raven Violet i Stop Apologizing, czyli kolejna z muzycznych nowości na trójkowej antenie. Nie wiem jak Państwu, ale mi się ta ich muzyczna współpraca naprawdę bardzo, bardzo podoba. A jeśli jesteśmy przy udanych muzycznych współpracach, no to nie może nam dzisiaj zabraknąć pewnego znakomitego zespołu z Bristolu, który postanowił połączyć siły z pewnym znakomitym nowojorskim producentem. Idols i LCD Sound System w utworze Dancer. No i to się nazywa energia. Idols i LCD Sound System w utworze Dancer. I teraz już mogę powiedzieć śmiało, będzie płyta podobno 16 lutego, będzie nosiła tytuł Tank i mam przeczucie, że to będzie świetny album, szczególnie, że ma być to płyta w całości o miłości. Jak mówi wokalista grupy Joe Talbot, album wyraża wdzięczność i moc i w ogóle to wszystko jest miłością. Bardzo jestem ciekawa, co z tego wyjdzie w połączeniu z takim, no jakby nie patrzeć, mocnym gitarowym brzmieniem, z jakiego znana jest grupa Idols. Zespół Idols zostawimy, drodzy Państwo, na razie w spokoju, ale skoro już słuchaliśmy gościnnego występu Jamesa Murphy'ego, to niech nam wybrzmi LCD Sound System z roku 2005. Daft Punk is playing at my house. I'm mały muzyczny hołd skierowany w stronę duetu Daft Punk. LCD Sound System i Daft Punk is playing at my house. Jak to się stało, że ten utwór już jest pełnoletni? Zupełnie nie wiem, ale myślę, że nie tylko ja się nad tym zastanawiam. No to gitar ciąg dalszy, drodzy Państwo. Czasu mamy niewiele, a ja obiecałam, że dzisiaj pojawią się nam motywy jesienne, po czym trochę o tym zapomniałam, ale nadrabiam teraz zaległości w końcu. Znowu piosenka z listopadem w tytule, bo wybrzmi nam November, tym razem w wykonaniu grupy Psychedelic Porn Crumpets. Australijska grupa Psychedelic Porn Crumpets, ich November to za nami. I jest to, drodzy, przedostatni utwór, który wybrzmiał nam w dzisiejszej tonacji. Zleciało mi te 2 godziny ekspresowo i aż szkoda uciekać. Dziękujemy serdecznie za dziś. Audycję realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. A na koniec dzisiaj taka ładna, moim zdaniem, klamerka, bo zaczęliśmy utworem z 4. płyty Zeppelin. I tym samym albumem zakończymy, chociaż tym razem wybrzmi nam utwór The Battle of Evermore. Życzę Państwu, jak zawsze, dobrego wieczoru i do usłyszenia.